محسن یا عبدی. کنار هر قطره اشکم هزار خاطر دفنه، اینقدر خاطر داریم که گویی قد یک قرنه. گلو می سوزه از عشقش، عشقی که مثل زهره، ولی بی عشق تو هر دم خنده با لبهای من قهره. درسته با منی اما به این بودن نیازارم، تو که حتی با چشماتم نمیگی آه دوست دارم. اگه گفتی دوست دارم فقط بازی لبهات بود، وگر نه رنگ خود خواهی نشسته توی چشمات بود. هرچی عشق توی دنیا من میخواستم مال ماشه، اما تو هیچ وقت نذاشتی بینمون خوصه نباشه. فکر میکردم چشام همزاده عشق و خون، دلم همسایه آهه. زمونه گرگ و عشق تو شبیه مکر روباهه. شدم چوپان سادلو کنار گله احسان، چه رسمی دوره این گله سر چنگال گرگ دوا. خواستنی هستی که این گله نمیفهمه، اگه لبخند به لب داری دلت از سنگ و بیرحمه. ببخش خوبم اگه این عشق حیله تو رو رو کرد، نفرین به دل ساده که به چنگال تو خو کرد. نمیتونم تو از تو که این همه بیرحمی، هزار بار مردم از عشقت، تو که هیچ وقت نمیفهمی. گله میکنم من از تو،